Nadaapya katoro nami ko pagtaunian, ko orianian at tantara apun ko langit guda kami sugu. Daruar ko lalis a isa na sa mauto na siran nami apadeng siran. Hey kasndita pakatana ko mga oripan wallah, ada papakatalingo makiran a sugu, bayrano to da pamagergi. Bayran da katukawi ang madakal abinina sami amiaw na aniran ko miyagapidapid a pagtaw. Mataan na siran na disiran kiran pakandud. Nada ko manisa uba dilangon si iku hadapan nami pumakadar paa. Natanda kiran solo pa amyatay ay inuyaga miskan yan gu piyakagmawa na miskan yan sa per na susaba dun napke kaniran. Gutiago nami ito sa mga pamumulan ang mga kurma gumang anggur. Gu piyamakambuta miron sa mga buwalan. Kaansiran pekakan ko ungan yan. Gusto miyanggal buks kanyan o mga limayran at idisiran penalamat. Sotis wallah amya din kong gaganapa sa kalangulangwan yan. Padun sa pupakatoon o lupa gu padun sa mga ginawairan. Gusto nga nin adiran katawan. Gutanda kiran su gagawi e apupukas na miron su daundaw. Nasama ito nasiran na kalibutangan siran. Guswalungan apupalalagwi si iko taksiyan. Gito na takdir wallah ama bugar ama tao. Gusto ulan asinggaya na miskan yan sa mga derpa taman sa mga kasoy. Sa lagi do taling tang akorma amya. Dakwalungan ubon mapatot ikarautan yan ko ulan. Guda gagawi e uban yan kaunai sudang daw. Naumanisa na si kaukit yan pumangadag. Gutanda kiran akya rurana mi ko mga mimuryataw kiran ko kapalunok ama pupuno. Guinad na mi kiran so lagi dito kapagdaaniran. Naukabay ami ala din na misiran na da makatabang kiran. Guda ang makasabitiran. Inunta sulimu apun kami. Gusto kapakasengka sa di matay taman ko wakto o kapatay. Naigira apitero yo kiran. Akalak niyo so miyaunaan niyo. Au gusto kaurian niyo. Kaangkano mi pangalimu na tumalikod siran. Guda ang pakataling umakiran at tanda apad ko mga tanda ukad na niran. Inunta na miyaboloy siran nun akita talikod. Guigira apitero kiran a pemegaikan ko ini pagperkano Allah na tiroon o siran amya mangungkir ko siran amya maratiyaya. Inumi pakakana so tau au kabayaw Allah na pakakanian sekanian. Da ko inunta na matatago ko karibat ama payag. Gugiran tiroon na andi din ang kaya diin di siksa o skano na mga benar. Da kenayawiran arwar sa arwar ko lali sa isa, apakadan sa alkiran ko giran kapupawala, na disiran lumakay tanan ko disiran makandud ko mga tonganeran, na iyopan susangga kala na so, nasamaw to na siran na makapuon ko mga kubur, apu ma pumagarabaya siran ko kadnaniran. Pero niran, hey duan-duan tano, antawa ay miyo kaurektan ko kapakaturugan tano. Isimbag kiran agaya so inidiyan di wa Allah ang masaling gagaw, gumya tuman so katero o mga sugu. De kaadin arawar ko lalis ay isa na samaw to na siran na langon si ikuhadapan nami pumakadar paa. Nasalungan na yan na de kaanyaya abaran yawa ang may tubo guda imbalas terkan warawar ko pinggulawlan yun. Mataan na sa mga tao ko surga sa alungan na yan na matatago ko katumbangan at bubabaya siran. Siran agusto mga karumairan na si iku kikasisirungan ko liawaw mga kantir agi siran sesandesandeng. Adin abagyaniran roo ang mga unga, gu kekweran sunganin apeng niniran. Kalilintad akatero apun kukadnan ang makalimuun na sibay kano sa alungan naya, hey mga baradusa. Ba akan rekano de benain, hey mga muryataw adam adin yu psueswata so syaitan, mataanas kanian nariduin yu mamapayag. Na suwaswata ko niyo giyaya iyo kita makauntol. Na sabin sabinar, miya kadidagir kanu so kaadin madakal. Bada mga sabutiyo, kateiso na nakajahanam asus kanu na ididiyan dir kanu. Pumanulid kanu ron sa alungan na yan. Sabab ko, kiyong kiriyo. Sa alungan na yan na para perkatan nami so mga ngariiran. Ku imbitirayami ko. Kami o mga lima iran, gusaksyan o mga airan, so pinggal bakiran na ukabay amin na mataan na kebutami so mga matairan na makapaguradurad siran ko lalan na andaman na yan ikapinakuto kapakanuno iran na ukabay amin na mataan na kesali nami siran si iku mga derpairan na di iran magaga lumipos gudisiran pakandud. Nasa tau apagbuwa ni apagbuwain namis kanian na pataon namis kanian ko kurang akadin bayran di sebuta nada amindao nada amindaon ko nabi subayok gudiron patot. Dakos kanyan amin italinguman yan, inunta na pananadim gukuran amak niya kapayag. Kaanyan mapakaiktiar so tao ayabitadiyan na uyag-uyag ipuso, guan matangkad so katiro asiksa kumya mangungkir. Bayran damaylay ang mataanas kami na miyading kami sarakiran apad ko pinggal buka mga guus ami ang mga ayam na siran imakapapaaron. Gupya ka pasyono tami kiran uto, kaso sabadun na giran kakudaan gusto sabadun na kakaniran. Guad na bagyan niranon ang mga guna gumanga inom ang mga gatas inusiran di panalamat na kuminwasiran sa salakaw kwalla sa mga katuhanan kaansiran katabangi. Badi katawi o manusia ang mataanas kami na inadnamis kanian apuun sa notfa na samaw to nas kanian na lampawi ang mapayag na mimbal kami sa ibarat kukialipatan yan so kiadnaon pitiruyan antawa ay pakawiyag ko mga tulan as kanian na merda tiruang ka apaguyag no to umiad nun kupaganay akyaukitan kas kanian imatao ko umaniukit a kapangadin so inadnan ko kanunian puun ko kayo ang maylaw sa apoy na samaw to nas kanu na mapakakadgiyuskanian. Badi, sumia din ko mga langit agusulo pa ipakagag sa kaadnanian ko lagi diran uway naska so pupangadin amatao. Ayadin abatadiyan na igira akabayayan so apian tunaan na tirunianon so kun na maadin. Nasuti susisi sa tanganian so kapar ko langwan taman gurun kano pumakanduda ko kapumagitunga ko mga amal. Surah Al-Saffat. Sa ikong aran wala ang masaling gagaw ang makalimun. Ibig ko sa saasap sa sampurna akasaap gusto pumanindag ugabun sa sampurna akapanindag gusto pumamatiya sa pananadim ang mga malaikat. Mataan na sutuhan yun na matatang kadaysa. Kadnan o mga langit agusto lupa gusto pagultan adwoto. Gukadnan o mga sabangan. Mataan na kami na inipara sa mi ko langit amarani so para hiyasan ang mga bituon. Gusiap ko uman is syaitan agiimbinasa. Daran mapamakin so mga malaikat apagtaw amapuro ka. Puplulubadun si siran ko bala-bala. Saka pamugo guadin abagyaniran asiksa at tatap. Inunta sumya kasinggaut sa isa akasinggaut o katiro o mga malaikat na siya lubas kanyan o sindaw o bitoon ama sindaw o pakatotong. Napakiusayin kakiran o basiran ilubi ang mabagr akadin ang tawaas o inadnami ilubi ang mabagr. Mataanas kami na inadnami siran apuun kulipaw ang mapilit. Kena kami ang mamasaka gu pumagregang kakiran na igira apya katadim siran na disiran pakatadim. Kuigira amya kailay siran sa tanda na pumagregniran. Kupitero iran ada kung kaya inunta na balik mata ama payag. Inuamay ka matay kami, gumbaloy kami abuta, gumang taulan, bamatanas kami na paguyagin kami din. Antawa sa mga loksami amya nga una. Terwang ka, aaway, paguyagin ka no din, guskano na pumakarun din. Nagyuto na sa timambu alalis na samauto na siran na makananayaw siran. Gumatero iran ahay doon duwentano giay swalungan ang kapumalas na teroon kiran giay swalungan ang kukuman asuskano na piyakan buka giyuskan yan. Teroon wala ko mga malaikat limudan yung suminder waka rak sa mga ugan na pairan gusto piyamanin bayran. Asalakaw ko wala nang gunanawan yung siran ko lalan ko naraka jahim. Guteruan ka guterong kuwan yung siran kamataan na siran na pagisiin siran. Teroon kiran inukanudi makapitabanga kenakasiran sa alungan na yan na makapumbabay rantang siran, makambubayo rantang siran na sanguran o sabad kiran so sabad, agisiran sa sendita. Teruniran ang mataanas kanon ayab tadiyo na pasong kanor kami sa kapanagla. Isembagiran kena kada kanong mabaloy amya maratiaya. Guda amya din kami kanu akapar, kena kami abaloy kanu apagtawa mga darwaka. Na miya tangd, rektano so katero ukad ng tano, mataan astaktano na kataaman tano din ang kaya siksa. Na miya didagamis kanu ka mataanas kami na miya baloy kami ang mga didag. Na mataanas siran sa alungan uto na makasasakotwa siran ko siksa. Mataanas kami na lagi daya din ay kidiyami ko mga baradusa. Mataanas siran na ayabtadiran na igira piterukiran ada patot apsuswatan ay nuntas wallah na maratabat siran gutero niran ati matanas tanu na mi bagak tanu din sa mga katuhanan tanu makapantag ko pababayok a pembetengan kena ka ayamini talingo mau Muhammad na sebenar gumia tanto niyan sa mga sugu matanas kano na ketaman yu din so siksa amali pedis kada yung balas kano ay nunta so pinggulaw lan yu ugaid na sa mga repen wallah ang mga tulabus na disiran pakataam ko siksa siran man na adin na bagyan ni Ran apagper ama papantok. Ang mga unga asiran na kisislaan. Si ko mga surga apakalma. Si isiran ko mga kantir aki pag-adapada pa. Ipagilid kiran so tataguan sa inuman apun kubulan. Maputi ama piyaitaam ko pamanginom. Da ang matataguan apakalangot ko disiranon pangabubrag. Usisi kiran so mga darudu pa ang mga tetangka ikailay. Ang mga pipiay ikap mata. Lagi dubasiran munti ato tongkopan na sanguran o sabud kiran so sabud apu magisi isiran. Teroon o tero kiran ang mata na sakan na adin na bulayo kaakan. Aginian teroon aba mata anas ka na padin kumiyamang imbenar. Inuamay ka matay tano gumbaloy tano abuta gumanga tulan ba mata anas ka na kabalasan tano din. Teroon yan aba niyo prungawe na rungawan yan na mailay niyan kulumba kunara ka jahin. Teroon yan ibat wala ka may tubo na mata na kabinasakong ka. Na udasuli mo ukadnan ko na miyabaloy ako din apad kumiyamangader pa kunara ka. Inu di pumatay. Inun taso kya patay tano paganay guditano pangasisiksa. Mata anay at tituas kanian so de agamala. Makapantag ko lagi daya na panamar magamal so pumagamala. Begito imapi at talagad ang tawa so kaywa zakom. Mataanas kami na inisinggayami at aya at tiba ko mga darwa ka. Mataanas kanian na kayo mutu ko piyaga nakanakan o naraka jahim. So ungan yan na mi plugid kanian o mga ulo o mga syaitan. Na mata na siran na pagkakansiran nun din na kapanuiran nun sa mga tiyaniran. Orian yan na mata na bagian niran nun to at titu akasasaugan sa plikabuig. Orian yan na mata na aya kanduda niran na sad na sudin sa naraka jahim. Mata na siran na miyatoon niran sa mga loksiran aki kadededag. Na siran na siisiran isisakoya ko mga lalakawi, ko mga lakawiran. Na sabun-sabunan ami taridedag ko miyaunaan niran so kadaklan ko miyangauna. Go sabun-sabunan siguro na misiran sa pumaka-ektiar na pamimikiran ang ka o antuna ay miyamtad uki akiran kung miyamaka ya makaiktiar adid na paratiaya inunta sa mga uripan wala ang mga tulabus na sabun-sabunan amyang ngarapan kami sunuh na mataan ang miyaka pipiya so tumiyarima ko panginian na siyabutamis kanian aguso taalokon ko buku amala gubiyelo amis hukya bubadanun asiran imiyama miyang alalamba gu inibaga kamis kanian ko miyang auri akapapa nanaduman kalilinta da si ikunuh kung mga kaadin mataanas kami na lagid man to akang balas yami kumipiya-piya mataanas kanian napad ko mga oripan ami amaratiaya orian yan na inaladami sa mga pad ada pamaratiaya na mataan amapad ko ukitian so Ibrahim gua niya sumangor ko kadnan yan arak su puso ad sanin-sanin yan gua niya napitiro yan kaya mayan agos sa pagtaw niya na anto na ay ipsimbaan niyo baso kabukag ang mga katuhanan asala ko kwalla ikubayaan niyo na anto na ay arangan niyo ko kadnan ng mga kad na inilay niyan sa kailay agdagda sa mga bituon na pitero yan na mataan at kasakit ako na inawaan ni Rans kanian ang miyamanalikod siran na minanay sumung ko mga katuhanan ni Rans na pitero yan na ino kanudikan inuwa di kanuptero na siyongwan niyan siran sa mananay na pirumpi niyan sa sebenar na piyamantak irans kanian agisiran mamagarabaya pitero yan ay inunyup simba sugiin niyo pepandayan. Aswallah imiyadin kanu aguso pepembala niyo. Pitero iran ambalay niyo skanian sa walay na lebed niyo skanian ko kadag na ikadiyatan iran skanian sa tipo na biloya misiran ang mga bububa. Na pitero iyan na mataan na sakin na sunga ko kukadnang ko at pangguna na urakan. Kadnang ko, bagi akong ka sa wata apad ko mga bilang ataw na piyano tulamiron at mawata sa wata ang mga matigr. Na kagiairaut so may pagunuta iyan lumalakaw na pitero iyan hey wata ko. Mataan na sakin na pitirin pakin ko katuturugara ka na mataan na saka na sumbaling ko ska na ngedegde ang ka o anto na ay pandapat ka pitero yan hey ama gulalan ka so suguan ka kakatoon akong ka umigso Allah apad ko mga papantang nakagiambay orantang sira na duwa go piyakaiga iyan at tumatakilid na tiyawag amis ka niyan hey Ibrahim sabenar amia toman ka so taginapan mataanas kami na lagid manuto akala kambalas yami ko mi pia-pia mataan agiyan na tituas kanyan na tiwba amapayag na siyang garamis kanyan akibas amalago inibaga kamis kanyan akapananadman ko miyang aure kalilinta da si ko Ibrahim lagid manuto akambalas yami ko mi pia-pia mataanas kanyan na pad ko mangorepan amia maratiaya na piano tula meron a ipumbawatayan so Ishak anabi apad ko mga bilang ataw na piyaka andaklan nami sa mapeskan yan agusto ishaka. Nasusabad ko mga muriran ataw na pipiapia gusto sabad na sialimbutan yan na ginawan yan ang mapayag. Nasabin-sabinar ay ni pangalimu ami sumusa gusto haron. Gusya buta misiran, agusto pagtawiran ko buku amala, gutiabangan na misiran na miyabuloy siran asiran imiya makadeg. Guinibgay mikiran so kitab amiya kapayag kumang kukuman. Gupinggu na nawa mikiran so lalan amatitu. Guinibaga kami siran akapunanadman ko miyang aure. Kalilinta da si ikumusa agusto haron. Mataanas kami na lagid manuto akang balasyami kumipipia. Mataanagi eduoto na pad kumang aurepen. O Allah amiya maratiaya. Gumataanas so Ilyas na padden kumang sugo. Gua ni napiteroyan ko pagtaw niyan na ino, kano di penanggila. Ino niyo penungganuya. Pepenungganuya so barahala, baala. Na ipembaga kiyo so lebih amapia amyang adin. Aswallah akad na niyo gukad na no mga loksyo amyang auna. Na piyakan buku giran sekanian na mataan na sira na pemakadarpaan din ko naraka. Inunta sa mga orepan wala ang mga tolabus. Inibaga kami sekanian akapunanadman ko amyang aure. Kalilinta da si ii ko Ilyasin. Mataan Matanas kami na lagid manuto akang bala si ami kumibipia. Mataanas kanian na pad ko mga orip nami amyam maratyaya. Gumataanas sulat na pad din ko mga sugo ami. Guwani na siya bitamis kanian agusto talo kon sa kasama sa mayran. Inunta sulok sa akarumanian kami apad ko miya mga ibagak ko siksa. Orian yan na bininasami sa mga salakaw kiran. Na mataanas kanu na sabnar ap kesagadan yusiran ko kapapitair kanu agusto gagawiin banyuday. Di mapunggede-gede, gumata na so Yunus na pedin ko mga sugo. Gua ni na miya lagu ya miya gepas ko kapal at totog tatageben na miya ka puripa na miya belo ya ped ko piya manaben. Na liyam di skanian o seda, askanian na maka pepengin soya. Na uda kagi ang mata na skanian na miya belo ya ped ko miya manasbik na ketatap din ko tiyan o sedas sa taman ko alungan na kawiyaga kiran ko alungan na kiyama. Na ini dam paramis kanian ko taug apagilidan na skanian na kesakit. Gupiya ka tuwa na miska, piya ka tuwa na miso kapurwanian sa pamumulan a penduna pa akya sirunganian. Na siugwa miskanian ko magatus ngibu. Ang mga tao udi na makalalawan siran sa magatus ngibu. Na miya maratiaya siran na piya kasawit a misiran ko kapagintaw taman ko wakto o kapatay na pakiusayin kakiran o ba rekokadnan ka sa mga wata ababay na rekiran sa mga wata amama. Antawa aba ami inadin sa mga malaikat a mga babay asiran na kamamasaaniran. Tanu din kamata na siran na puun ko kabukagiran na pirooniran din. Amin ba watas wallah ang mata na siran na titua mga bukag. Ate miya tumuyan sa mga wata ababay di sa mga wata amama. Inukanwa eh. Anda manaya eh kip kukuman niyo sa eh. Saya hino kanu di penanadem antawa abad na karina niwa mapayag na talinguman niyo i kitab. Talinguman niyo i kitab i iyo os kanu i mga benar. Na mimbaal siran ko let o Allah agusulot o mga jin sa bansa na saban sa benar akyato kawan o mga jin ang mataan na siran na pumakadarpaan din ko naraka. Sotis wallah ang mawatan ko iprupairan. Inunta sa mga oripan wallah ang mga tulabus na mataanas kanu agusup simba niyo na dar kanu sorang kanian ang madadagyo. Inunta sus kanian ang pakasulit ko narakal jahim. Na ada pedra kami ang mga malaikat abada bagayan yan adar pa ang mapapantong. Gumataanas kami na sabnar asa sa apa. Gumataanas kami na sabnar asa kami na pumanasbik wallah. Na mataanas siran ap tiruniran din auba bu mataan na adin asisir kami apa. Panana di mapun ko miyang auna. Kami abaloy, kami din ang mga ripan wallah ang mga tulabus. Na inungkiriran sa Quran na ketukawan ni Rambu. Na sabun-sabunar amyona sa katirwami ko mga ripan nami, apia manugu, mata na siran din sa pangatatabangan. Gumata na sa mga tantara ami, na siran din sa pamakadag. Na talikudin ka siran sa taman ko masa adimate. Gupakailayan ka siran kamaylay Rambu. Baso siksa ami na pagalukalukan ni Ran, apabila makaturun sa siksa ko sirun sarungan niran na miya karatarata kapipita e akakapita e ko miya piya makaiktiar adin paratiaya na talikuding kasiran sa taman ko masa adimate ngu pakailayang pakailayang kasiran kekeilay rambu suti so kadnan ka akadnan umenang amawatan ko iprupairan na kalilinta da si ko mga suku gusto po dinar kwalla akadnan umang akadin. Surah Sad si kung ngaran wala ang masaling gagaw ang makalimun. Sad. So Allah ay matao ko pakantapan yan roo. ibet ko Quran andudun so pananadim ka mata na si Muhammad na benar. Kena kaso miya mangungkir na matatago kumaratabat gusok kasusurang. Madakalabini na sa mi ko miya unaaniran apagtaw na minitawagairan, minitatawagairan ada masa ke pakapalagwi. Na miya mamasasiran ko kaya pakamakiran o miya makaiktira padkiran gupiter o miya mangungkir agiin na balik mata abukag. Inunian balo ya sa mga katuhanan ng Tuhan ay isa-isa. Mataan na giyan na tituwasay apakamamsa. Na inilalakaw mga nakudairan adedayong kano tutak na kano kung mga katuhanan niyo. Mataan na giyan na tituwasay apakaantapan na kano. Na detanwaya man nagkukita miyawre. Da kung kaya inunta na piyang baalan akabukag. Inus kanyang buit turuni ko pananadam. Dulun-dulunan tano. Kana kasiran na matatago ko kasasangka ko pananadamakan. Kana kagiyan dairan pen katami so siksa akan antawa aba sisikiran so kita tiga tataguan ko limu kadnan ka ama beger apa mamagay. Pupamamagay. Antawa abairan rakso kapar ko mga langit ag sulupa gusunganin apagaltan aduanan na pumaniksiran ko pumangukitan na tantara asunduduo apagas apad ko mitempo tampong to miaplis ko miyaw na aniran nas. So pagtaon anoh aguso pagtawa ad aguso perao na kirk ko mga lakat letakan gusto pagtawa samud gusto pagtaw o leta gusto mga tao sa aika siran man so mitempo tampong. Ko man isakiran inunta na piyakambugagiyan sa mga sugo na piya na miyatangkad kiran so siksa akin na daap na yon o sira na yung arwar ko lali sa isa adaap pakandudiyan kapakandudiyan. Na pitirwira na kadna nami gaganing kar kami so kipantagami ko dapan swalongan kapamagitong pentang kakao. Pentangka kaku katiru o Iran. Pentangka kaku katiru Iran, gualuyang ka soorip namia Daud aad na begrian. Mataanas kanian na pupananang orang kwalla. Mataanas kami na piyaka pesinutami so mga palaw apadian aptes biksiran ko kagabi-gabi aguso kapita-pita. Gusto mga papanok amatitimu na tanan si ikwalla pupananang orang. Gu piyaka begrami so kadatawian guini begayamiron so ungangan aguso katauk o kukuman na ino miya kataling markas so tutulan ko pekaridu. Gua ni mga lakat siran ko Daud si kuder pa adin yan sembayangan. Gua ni na sumyul siran ko Daud na ini kalakian siran. Pitirwira na di ka kelak ka peridu kami ya dua ka inaniaya o sabed kami so sabed na kukuma kaming ka sa untol gu di ka premirami gungguna na uwa kaming ka konto lalalan. Mata na giyang ka i apagari ko na adna siyaw polo agu siyaw a bilibili niyan na adna bilibili ak na sa tima na pitirwira na paki pagi korn karakan no to na kya dauban ako niyan sa katero. Pitero daud saban-saban na rakya sa limputan kanyan sa kya pangnian niyan ko bilibiliin ka a kinitapian ko mga bilibiliin niyan ka mata na madakal a ke kus sa kutuwa. Asabnar apag niyayaan o sabad kiran so sabad. Inunta so siran amya maratiaya go pinggal bukiran so mga pipiya na tanto amay to. Siran na miantang udawd agibu akini tepeng namiron na miya kapang ni sa maap kukad na niyan go sumyundung a mga limbabaan na go niya nananguran ko Allah. Na niya piyamiron to go mataan na miyang bagian niyan si kami so tituwa kapakarani ago sumapia kanduden. Hey Daud, mataan na kami na bilo yamis ka akhalipa ko lupa. Nakukumang ka sa mga manusia sa untol. Guding ka pagunuti so kabaya aribat. Kamadidigan yang kulalan wala. Mataan na so pangadidig kulalan wala na ad na bagian nila na siksa sangat. Sa sabab ko kaya pakalipatiran ko alungan ang kapumagitong. Na da ko kaya ad nami ko langit aguso lupa gusunganin alat aduanan iba ilang. Kito man iarangan o siran amya mangungkir na sangat asiksa abagian o siran amya mangungkir ko naraka. Bami babaloya sumya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipi alagi do pamamina sa kulupa. Antawa abami babaloya so kipananang gila alagi do mga baradusa. Diyay na kita ba inituro na miskan yan si Erka apiakan dekla sama pia ka aniran mangdegde so mga ayat terkanian. Guan ka sabuti o ad na mga sabutian na inibgayami ko Daud swatayan a Sulaiman. Mia ka pia pia auripan mataanas kanian na Pupananang urang ku Allah. Gua niya pakimasaan ko Sulaiman kagabi-gabi sa mga kuda ang mga gagaan na may tiruya na mata na sa akin na may tumuakan sa kabay ako mapya sa dunia adi sa sotadem ko kadnang ko. Taman sa mga kadalong sualungan ko rinding. Itiru Sulaiman dudinyo siran rakan na pipunan niyan mamotol sa mga ay gumangalig. Sabon-sabon na ratin yung ba mi sa Sulaiman kapiaki darpaan nami so kursi yan sa isa alawas o yan yan na mitubat. Itero yan kadnang ko napi akong ka gubgi akong ka sa kada to ada kapatutan nun ay sabu ko o yan ko. Matanas ka nas ka so pumamagay. Napiya ka pasyonot amiron sundu ap sumber. Sabab ko suguan yan ang malanat a apian din yan pepekaan tapa. Gusto mga syaitan at tanan pababalay gu paninin. Gusto mga ped aki papatungan ko mga sangkali. Pitero amiron agaya na pamamagayan namin na pamamagay ka o di na kakapting ka sa daa kapamagitong. Na mataan na adin abagyan yan si Irkan yan at titu akapakarani gumapia akan kenduden. Aloyang ka sorry pinami ayob. Guni na ini pangarapan niyan kukad na niyan ang mataan na sakan na minisugat rakno syaitan su dukaw agusto siksa. Na aloyang ka sorry panami ayub guni na ini pangangarapan niyang kukad na niyan ang mata na sakan na minisugat rakno syaitan sudukaw agusto siksa. Piteroon, dasalin ka so aing ka gaya na papaygway ang matanggaw gu inuman. Na ini bagay mirumbu so mga talo ko na gusto lagi diran ay nibabidkiran alimu apun kami. Ko pananad mo ad na mga sabutin. Ko piteroon, kuang ka so limang ka sa sakum arasa as na lepeden ka ki karumang ka kadika kesapaan matanas kami namia taun namis kanian ama pantang saya na amapia auripan matanas kanian na pepengungunutan ku Allah gu aluyang ka sa mga urip nami aso Ibrahim gusto Ishak gusto Yakub ama bebeger gu mga alay pandapat matanas kami na ini tulabu sa mikiran so tulabu sa pananadim ko ingad akhirat gu matanas iran si ku hadapan nami na pedin ko miyang apipili ang mga pipia gu aluyang ka sa Ismail gusto Aliasha gusto Zulkifli na tanan ped ko mga pipia gaya na pananadim na mataan arako kipananang gila so titu ang mapia kenduden mga surga at tatap akililaka angkiran sa mga pinto diisiran roo sesande-sandeng pepenanawag siran roo sa mga unga amadakal agung mga inuman gumanga ikapadiran sa mga tetangka ay kailay ang mga bae mersarsa giya so ididiendir kano kualungan akapumagitong mataan na giya na titua pagprami ada ikadayan giya ikaswaan na mataan na bagian ng mga malawani so titua marata akendudan naraka jahanam apa makasul sirano na mikerata-rata adekai giya na taamiran sekanian aplikabu gu pakabened ang mga resik guad na sa lakaw alagi diyan ang barang-barang siksa katiso sa lumpok apu pamanulad apadiyo na daa kapakadadayairan mataan na siran na pumakasold ko naraka. Teroon niran aknakas kano na daa kapakadadayayos kano itomuror kami saya na miya karata-rata adar pa. Teroon niran kadna nami sadin sa tomuror kami saya na umaning kaon so siksa sa tako naraka. Teroon niran na inot tanwai ada kailay tanong ko mga mama asak tanong na so ibibilang tanong siran ko mga rarata. Inutanong kekwasiran apagreg ang tawa abadah katoliki siran o mga kailay. Mataan na gituman na benar din kapupawala o tao ko naraka. Teruang kaya Muhammad desak na mataga ko pumakaiktiar na daatuhan ay nuntas wallah aso isa apakabaas. Kadna no mga langit agusulupa gusunganin apagaltan adwanan aso mabagr ang mga asumabagr ang manapi. Terwang ka askanian na tutula mala. Askano na tatalikudan yuto. Da katawakan ko pagtaw ama puro. Gwani ko pupanumbag siran. Da kapagilahamirakan arwar sasakan na matag pumakaitiar ama payag. Gwani na pitarukad nang ko mga kung mga malaikat mataan na sakan na magad na ko sa manusia apun sa lipaw agito swadam. Na may kaimasad ko askanian kung masukan ko askanian sa niyawa na sundung kanor kanian ap pangalimubaan kano na mangalimubaan sa mga malaikat at tanansiran langon. Inunta sa Iblis kami maratabat gumia baloy apad kumia mangungkir. Itiro Allah, Iblis, anto na imiakaran ka ako kapangaling beban ka ko inadin ko minggu lalang ko bagrakan baka mi maratabat antawa baka mi abalipad ko mi papaporo na pitero yan asakan imapia adis kanyan inadin akong kaapun sa apoy na inadin kas kanyan na pun sa lipaw pitero wala na awa ka buong ko sorga ka matanas ka na inibuang gumataan na mi kulubr ka sumur ka akan tamang kwalungan na kapamalas pitero yan kanyan ko na pakinayon karang tamang kwalungan na kuyagakiran akuyagakiran pitero wala na matanas ka napad ko pumakana yaw tamang kwalungan o waktu ang mapupunto pitero yan na ibat ko ibat ko bagar ka ang mata na dededeg dededeg ko siran din langon inunta sa mga oripan ka apadkiran ang mga tulabus pitero wala na subunar na sakan ko subunar ipiteroon ko mataan ay punuakan din ko narakajanam sa pedka agusto tao ang yunotra ka apadkiran Mrak-raks ka no. Terwang ka ada pengningkur ka no sa makapantag saya asukay gu kena abakupad ko pumanangin. Dakos ka niya na Quran inunta na pananad mo mga kaan na mataan na katukaan nyo din so tutulan ka niyan ko oriano masa. Surah Al-Zumar. Sa ikungaran, wala ang masaling gagaw ang makalimuon. So kiniturunan ko kitab na pung wala ang mabagar ang maungangan. Mataanas kami na initurun Amir kaya Muhammad so kitab sabab ko benar na suwaswatang ka swalla at tutulabusang karkanian so ukit ko kapagintaw. Tanudan karkwalla so ukit at tulabus na sumia mangua sa salakaur kanian ang mga panarigan na pitiro iran daakap simba amikiran arwar sa angkamiran mapakarani ko wala sa sampurna akadesig mataanas wala na kukumunian siran si ikungani na siran na di siranon pagayon na yun. Mataan as wala na dinian pungguna na unso tao as kanian na bukag amyongkir o kabaya wala ako sa wata na mataan na mamili ko pagadinian sa kabayayan. So tis kanian, skanian so Allah ay isa-isa. Pakabaas, inadnian so mga langit agusulo pa si ko benar ipukulubian so gagawi ko daundog o ipukulubian so daundog ko gagawi. Piyaka pasinutian so alungan ko so ulan. Umanisa kira na pagukit si ko talik amia panto. Badiskan yan so mabagr ang manapi. Inadeng kanunian apung ko ginawa isa. Urian yan na inadnian amia kapunon so karumanian. Guinadnian rekano so mga ayam awalo ang gaganapa. Pagadinin kanunian si ko mga tiyan o mga inayo sa isa akadin ko oriano isa akadin si ko mga lilibutang at tatlo lapis gituman sa Allah akad na niyo rakyan so kapar de Tuhan ay nuntas kanyan na andaman na ikapteli ko diyo amay ka mungkir kanu na mataan sa Allah na de singanin niyan kanu gudin niyan ikaswat kung mga oripan yan so kaungkir na upanalamat kanu ni ikaswat yan utor kanu na di kawiden o mawid sa awid swawid o salakaw oriyan yan na sibu kadna niyo kukad na niyo so kandudan niyo na penutul niyan kanu so pinggulaw lang niyo. Mataanas ka niyan imatao ko sisi ko mga rarab na igira amia sugat so manusia amurala na mangni kukad na niyan a pananguran siir ka niyan. Orian niyan na igira abigan niyan sa kanyan sa limo apungun ka niyan na kalipatan niyan so kya pangninian nun guwani gumbaal sa mga saging dawala kaanian mi. Panadag ko lalan rakanian. Terwang ka asawitin ka so kiaungkir ka sa may to. Matanas ka napad ko mga tao ko naraka. Ino so tawas kanian na pupungunutan ko mga oras ko kagagawi eh. Asumusudud ko gumaganat ay kaalakyan so siksa ko akhirat. Gu aarapan niyan so limo ukad na niyan. Balagi do tao adi pungunutan. Terwang ka aba magisin so mga tatao. Aguso di mga tatao ayabu apaka tanudun na so ad na mga sabutian. Terwang ka kung mga oripan ko asumya maratiaya kalak niyo sukad na niyo adnar ko siran amipipia mipipia sangkaya dunia mapia siku akhirat na sulupa wala na maulad ituman din sa tarotop ko mga papantang subalas kiran sa dikitong terwang ka mataan asakan na inisugurakan akasuswata ko wala at tutulabusin na kan noon sa okit ko kapagintaw. Gu inisugurakan ka anak ko mabaloy apaganay ko mimbabayoran tangar kanian. Terwang ka ang mata na sakin ay kalkakan amay ka surang ko so kadnan ko so siksa kwalungan amala. Terwang ka so Allah ay suwaswatan ko at tutulabus na kan nun so okit akan na suwaswatan niyo so nganin akabayayo at salakaur kanian. Terwang ka ang mataan ay mga lugi na so liugiran so mga ginawairan na gusto talo kiran kwalungan na kiyama. Tanudan ka giyutuman na sakanian so kalugi ang mapayag. Kiran ko kaporwaniran so milapilapi sa apoy gusi ko kabubaniran so milapilapi sa apoy gitu man na ngalak ipangangalak ko to o Allah ko mga orip niyan. Pitiro yan, hey mga orip ko, naunuti ako niyo. Na so, piya makawatanan niran, so tagot, kaubayran masimbas ka niyan go. Mian na nanguran sirang ko Allah na bagian niran so tutul ama piya na pupun tuling ka sa ama piya so mga oripan ko. Asiran so pumakinagan niran so katero na pagunutan niran so mapiyon. Siran man so pingguna na usiran Allah, gusiran man na siran so mga papantas yakal. Inusumya, tangkedun so katero asiksa bengka kesabut kesabut so tau amatatago ko naraka ugaid na so inikalkiran so kadna niran na adna bagian niran ama darpa ama puro si ko kapurwan yan so mga darpa ama puro apimbalay pumangundas ko kababaan yan so mga lawasay diindi wallah di pendurat so Allah ko diindi bengka damaylay amata na so Allah na piyakaturun yan pun ko kawang so ig na piyakasanapian uto ko pumangumbuatan aig ko lupa urian yan na pupagmaun niyan sa sabab perkanian so per ambide-bide so mga warna niyan orian niyan na pupurang na pukailayin kas kanian a pakabina niyan orian niyan na pumbaloy niyan uto aropata mataan na ad na matataguruma na titua undao kung mga papantasyakal inuso tau apyakaluwag wallah surarbiyan makapantag ko Islam na skanian na si ikusindo apung kukad na niyan balagid upyarkat yan so puso yan na sangkat asik sa arko kitutugas sa mga puso irang kutadim ko Allah siran mani matatago kukadidag amapayag so Allah na inituro niyan sa labi amapia at tutul kitab maka sasaginda e agi imaka so kasoy at tebedin sa poon kanyan sa mga kubalosiran na kita ay kalakiran ay kalakiran so kadnaniran orian yan na pulumak sa mga kubaliran na gusto mga puso iran ko tadim ko Allah gito man sa Quran turuan wallah at turuun yan sa sabab perkanian so tau akabayayan na sa tau adedag no Allah na makangguna na urun inu so tau akatamparian so parasian kumarata asiksa kwalungan na kiyama balagi do pakalides ko siksa na turuun ko mga darwaka taamin nyo so pisukatiyo marata to miya please so miya unaan niran na miya katali umakiran so siksa ko diran kapakainan ka na piyaki tamang kiran wallah so kahinaan ko kawiyaguyag ko dunia na mata na so siksa ko akhirat ilabi yung malaw siran na katawiran na sabun sabnar ay inumbala nami ko mga manusia si e sangkaya Quran so umani ibarat kaansiran makatanod pengadian aba sa Arab ada bukugun kaansiran makapananggila. Mimbaal sa Allah sa ibarat, mama akatutumpu-tumpukan skanian adi pemagayunayun. Gumama akabisa o isa amama. Bumlagi da dua ibarat. So pudinar ko Allah, kenaka so kada kelangkiran na diran katawan. Mataan, askan na petay, gumataan na siran na pematay. Orian yan na mataan, askan no kwalungan na kiyama si ikuhadapan o kadnan niyo na psasawala ka no.